Nie tylko ożywcza muzyka, ale także zapach słodycze i zapach mandarynek. To jakoś tak, panie Aleksandrze, zapachniałoby nie zasnąć w drodze do pracy. No to niech pachnie, niech pachnie wiosną. 7 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. A dziś pochmurno, będzie padał deszcz, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem oraz w górach porywiste i tak na wybrzeżu do 100, a na szczytach Sudetów i Tatr nawet do 140 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w ciągu dnia na termometrach od zera na Podkarpaciu, plus 2 na wschodzie, 4 stopnie w centrum, najwyższa temperatura na Pomorzu i na Dolnym Śląsku do plus 6. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Minut po godzinie 5. Breakout. Dziś dzień kierowców ciężarówek. No to w dniu święta wszystkim mobilkom składamy najlepsze życzenia. Szerokość i baja, tak zdaje się to mówi. Pan Wojtek z Krajowej Trójki informuje o tym, że czarno, ale mokro. Raz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność i od pana Tomka z Białego Stoku też poprawka do pogody. Teraz minus 10. No tak, teraz to rzeczywiście na krańcach północno-wschodnich może być nawet koło minus 10 stopni, ale przypomnijmy, co mówią prognozy, czyli to, jaka będzie wartość temperatury w ciągu dnia w najcieplejszym momencie. W okolicach Suwałk, Białego Stoku, Łomży, Ostrołęki plus 1, plus 2 stopnie. Gorące pozdrowienie od państwa, może tak listę obecności z samego rana. Biało, biało, za oknem zero i biało i zapewne ślisko. Oj tak, cóż, styczeń, pleczeń. W dobrej formie Maruda Maruder. Bardzo dziękujemy. Ostrowiec Świętokrzyski biało i minus 2. Troszkę wieje, jak to w Świętokrzyskim, z najlepszymi życzeniami od pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy. I jeszcze prośba od pani Marty w kwestii formalnej. Czy ktoś z budzikowców mógłby za mnie podpisać listę obecności, bo nie chce mi się wychodzić spod kołdry. To od pani Marty. No, gdyby państwo mieli ochotę, Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Szybko przypomnę, budzik@polskieradio.pl. 2273 oraz 71335. To tak może jeszcze ktoś za panią Martę, której nie chce się wychodzić spod cieplutkiej kołdry. No to zagramy na rozgrzewkę tym wszystkim odważnym. Diabli miod nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze: niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czort. Miłość cała, warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Organek, kwadrans po godzinie 5. No i już, bardzo się cieszę. Pan Michał z Głowna podpisał listę obecności i za siebie, i za panią Martę. No to tak w drodze wyjątku dziś za dwoje. Niech będzie, bo i w weekend nie sprawdzamy listy obecności. Ale w poniedziałek nie omieszkamy. A jakże. Zaglądamy na razie do prasy. Zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie. Z końcem ubiegłego roku zlikwidowano Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Z instytucją tą związana była jedna z największych afer finansowych w naszym kraju. Gazeta Polska Codziennie przypomina, że FOS założony został przez władze komunistyczne w 1989 roku w celu prowadzenia operacji zmierzających do redukcji polskiego zadłużenia. Okazało się jednak, że środki FOS wykorzystywano niezgodnie z prawem. Wywieziono z zagranicy około 5 miliardów dolarów, z których większość nie odzyskano. A ponieważ zakończono już prawomocnymi wyrokami wszystkie toczące się przez 24 lata postępowania sądowe w tej sprawie, minister finansów zatwierdził bilans zamknięcia FOS. O tej sprawie dziś Gazeta Polska Codziennie. Z Gazety Wyborczej: nie chcę być polską Thatcher, ale sprawę górnictwa chcę załatwić od początku do końca, niezależnie od tego, jaką cenę polityczną zapłacę. Tak mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej premier Ewa Kopacz. Broni rządowego programu naprawczego dla kompanii węglowej, zakładającego zamknięcie 4 kopalń. O tej sprawie nie tylko dziś Gazeta Wyborcza, ale także w naszych serwisach informacyjnych Sprawa Kopalń na bieżąco. Tę sprawę będziemy monitorować i o tym państwa informować. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że przedsiębiorcy przewożący turystów dorożkami konnymi pod Rysy nie muszą stosować kas fiskalnych, to odpowiedź wiceminister finansów Agnieszki Królikowskiej na interpelację poselską. Zapowiadały jednak, że na trasie Palenica Białczańska, Łosienica planowane są kontrole przewoźników. Ich celem ma być sprawdzenie, czy uzyskane przez nich w 2014 roku obroty nie zobowiązują ich do zarejestrowania jako czynni podatnicy VAT. Większość przedsiębiorców świadczących takie usługi rozlicza się z fiskusem w formie karty podatkowej. Do morskiego oka jednak bez paragonu, o tym dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze Rzeczpospolita z paragonem, no też, ale przede wszystkim z biletem do kina, o tym, że w ubiegłym roku kina w Polsce sprzedały ponad 40 milionów biletów. Tak wynika ze wstępnych danych, do których dotarła Rzeczpospolita. To najwięcej w historii branży po 1989 roku i blisko 11% więcej niż w roku 2013. Ponad 40 milionów biletów tylko w ubiegłym roku. Tylu widzów kina gościły w ubiegłym roku. O tej sprawie szerzej w Gazecie Wyborczej. A szerzej pewnie z prasy kolorowej, bo i tam też mnóstwo ciekawych tematów. To po godzinie 6 polecam Państwu gorąco piątkowe poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Plasa na bok, 18 po 5. Gramy. Five Seconds of Summer, nowe nagranie w Trójce, to piosenka z debiutanckiego albumu Młodych Australijczyków. Państwo proszą, tak możliwe za kogoś, to i za siebie też, na przykład pan Wojtek, pseudonim Pumpernikiel, może by tak za dwa tygodnie stoi podpis jak nic na liście obecności. Dobrze, dobrze. Tak czy inaczej, co najważniejsze, między innymi od pana Romana, który to w drodze do pracy do Katowic przypomina, między innymi w Będzinie, to taki znak, sygnał, takie hasło 404 Fatal Error, to nie tylko na drogach, ale i na chodnikach. Bardzo ślisko. Prosimy niezmiennie o szczególną ostrożność. 21 minut po godzinie 5, za chwilę kalendarium, ale wcześniej, no właśnie, to byłby cud. We'll be right back. to do puszki zamykano mnie. 5:27, pora na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii. W 1902 roku urodził się José María Escrivá de Balaguer, hiszpański duchowny. Przypomnijmy, założył organizację Opus Dei, a zmarł w 1975 roku. W 1890 urodził się Karel Čapek, czeski pisarz, twórca prozy awangardowej, a 61 lat temu w Nowym Jorku odbyła się publiczna prezentacja pierwszego kalkulatora elektronicznego, rok 1954. Równo 23 lata temu brytyjskie pismo naukowe Nature opublikowało informację o odkryciu przez polskiego astronoma Aleksandra Wolszczana, pracującego w Puerto Rico, układu planetarnego poza Układem Słonecznym. A w muzycznym trójkowym kalendarium gwiazdozbiór i to jaki, równo, taka troszkę dziwna data, ale jednak znajdujemy ją również w kalendarium. Równo 40 lat temu spółka The Beatles and Corporation została oficjalnie rozwiązana podczas rozprawy w londyńskim Sądzie Najwyższym. Mimo tego, jak mówiło pismo urzędowe, czterech Beatlesów pozostaje dyrektorami Apple'a i mają obowiązek spotykać się na przyszłych posiedzeniach zarządu. No tak czy inaczej, Beatlesi, myślę, dobrze robią jak zawsze w muzycznym trójkowym kalendarium. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. A urodziny w kalendarium, a urodziny to będą za chwilkę i to jakie. Na razie 5:30 i prognoza pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, do tego na wschodzie będzie pruszył śnieg, będzie padał deszcz ze śniegiem, w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, wiatr umiarkowany i dość silny, zwiększający uczucie chłodu, bo nad morzem oraz w górach porywisty i tak na wybrzeżu do 100, a w górach nawet do 140 km na godzinę. Ciśnienie spada, a na termometrach dziś od zera na Podkarpaciu, plus 2 na krańcach wschodnich, w centralnej Polsce 4, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku nawet do plus 6. Trójkowy budzik. My life. Jak zwykle na topie wszechczasów, ale nie jakoś tak specjalnie bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Ostatnio na 37, a wyżej Kaszmir na 14. No i oczywiście Stairway to Heaven na miejscu drugim. Urodzinowo dziś Cepeliny. 71 lat kończy gitarzysta Jimmy Page. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy nie tylko o jubilatach, także o solenizantach. Dziś Marceliny, Marcjanny i Juliana. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie przed 16. Jeśli w ogóle pokaże swe promienie, bo pochmurno, deszczowo, śniegowo dziś. Tak czy inaczej dzień potrwa etatowe 8 godzin. Piątek, 9 stycznia przed nami z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, bowiem dziś Stephen Howell, wokalista Smash Mouth, kończy 48 lat. Supplies are running out. Now if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. out your fist soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focused on the close up, missed all wheels I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bush. Rack news that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Supplies are running out. And now if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the offer shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Smash Mouth, urodzinowa, a za chwilę rówieśnik człowieka, którego wspominaliśmy przed chwilą, Stevena Horwella, także w kalendarium. Ale wcześniej z kalendarza świąt osobliwych pamiętamy i składamy najlepsze życzenia, tych pozdrowień, no i nie zabraknie. Pewnie przez cały dzień, dziś też chyba wszystkich nie zmieścilibyśmy, ale niektóre tylko z nich cytujemy. Dzień kierowców ciężarówek, przypomnę, i pan Zenek właśnie kierowcą takiej wielkiej ciężarówki przypomina o tym, że można się poślizgać dziś. Oj, tak, tak, mocno wieje, zatem uważajmy. Szczególnie to apel do kierowców większych aut. Wiatr boczny, silny, miejscami porywisty, jak słyszeliśmy, i nad samym morzem, i w górach nawet powyżej 100 km na godzinę. A można się poślizgać także, można, można było na Andrzejówce koło Wałbrzycha też można było pojeździć już na nartach. No ale wszystko zdaje się z tym silnym wiatrem, z opadami nie tylko śniegu, ale deszczu ze śniegiem zdaje się, że spływa. Pan Rafał Spawianic w drodze za kółkiem, także również najlepsze życzenia wszystkim kierowcom. Jakoś tak mam nadzieję, że umilamy to życie, by nie zasnęli o tak nieprzyzwoitej porze. Szczególnie, że jeszcze ciemno. 19 minut pozostało do godziny 6. Najlepsze życzenia urodzinowe. Też 48 lat kończy muzyk amerykański, pochodzenia południowoafrykańskiego, wokalista, gitarzysta i autor tekstów, jeden z założycieli grupy Dave Matthews Band. 48 lat kończy dziś Dave Matthews. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. With fire to keep us warm and tools been made from rocks and bones, a roof over your head and walls to keep you safe in bed. There must be more than this. So God was born and we in His image of fear and love, look down upon from up above. We gotta do much more than believe if we really wanna change things. We gotta do much more than believe if we wanna see the world change. Across the oceans wide, built cities to the sky, oh Lord. Looked up and we were flying, but will we not survive ourselves? We gotta do much more than believe if we wanna see the world change. We gotta do much more than believe if we really wanna. Go on trying. We gotta do much more than believe if we wanna see the world change. What will I show you this movie. You know we landed a man on the moon. I know it's hard to imagine, but we could do anything under the stars. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. I don't know, you just come along. Lips open my life up. Lips like they be singing sexed up strawberry song. Just open my life up. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. Lips my life up. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just and the girl so fine, but you wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, strain. Urodzinowa Paolo Nutini, młodziak, szkocki piosenkarz i autor tekstów, kończy 28 lat również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Z planów na dziś i z tego, co udało się już dokonać, pan Irek, bieg za mną, przede mną, prawie wiosenny dzień, tylko wiatr duży z wietrznej piły. Gorące pozdrowienia, bardzo dziękujemy. Od pana Wojtka także ukłony w Młodowie, minus 3 i śnieg jak konfetti. O, to bardzo piękne sformułowanie. Podejrzewam, że kierowców w Tyniu ich święta niespecjalnie ucieszy ten, nawet jak konfetti. Jeszcze pytanie od pana Grześka. Ile czasu zostałoby podać swoje typy na najlepsze muzyczne pobytki? No, czy jeszcze jakieś podpowiedzi będą? Jeszcze będą. To za kilka chwil. A czas? A jeszcze może w tym tygodniu, tak umówmy się. Zaglądamy do kalendarza. Samba z kalendarza. 9 stycznia, piątek.

spośród nowych nagrań, które pojawiły się w Budziku w ubiegłym roku, może właśnie to Royal Pet skutecznie państwo budziło. Jeszcze życzliwe podpowiedzi w przyszłym tygodniu polecamy gorąco, a za dziś dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej, życzymy spokojnego weekendu i do poniedziałku, a za niecałe 5 minut pan Wojtek i poranne zapraszamy. Do usłyszenia.